alam na ikay nahuhulog na sa isip mo kayo na pero di pa pala huwag kang assuming pagkawala lang talaga. Alam mong kaibigan lang naman tingin niya sa iyo mahal agad pinagbuksan ka lang ng pinto huwag kang assuming pagkawala lang talaga. Puso ko dahan-dahan-dahan-dahan-dahan lang. Oh oh dahan-dahan-dahan-dahan-dahan lang. Oh oh dahan-dahan-dahan-dahan-dahan lang. Baka masaktan ka na namaan. Dahan-dahan-dahan-dahan-dahan lang. Oh oh dahan-dahan-dahan-dahan-dahan lang. Oh oh dahan-dahan-dahan-dahan-dahan lang. My forever kung dahan-dahanin mo lang. Pagigisingin ang pusong natutulog maglalaro sa dulot magtatakabot na hulog ikasalanan mo rin kasalanan pala. Pala walang forever sa mga di marunong maghintay o sana hulog na hawakan lang ang kamay huwag kang assuming pagkawala lang talaga. Oh, oh, oh Diyos ko po. Dahan-dahan-dahan-dahan lang. Oh oh dahan-dahan-dahan-dahan-dahan lang. Oh oh dahan-dahan-dahan-dahan-dahan lang. Pagka masaktan ka na namaan. Dahan-dahan-dahan-dahan-dahan lang. Oh oh dahan-dahan-dahan-dahan-dahan lang. Oh oh dahan-dahan-dahan-dahan-dahan lang. May forever kung dahan-dahanin mo lang. Kahihintay mong matamis na oh oh di na pwedeng bahala na pagdating ng araw mamahalin ka rin hindi pilit o masakit meron kang happy ending at pwede nang maging assuming basta dahan-dahan-dahan-dahan lang. Oh oh dahan-dahan-dahan-dahan-dahan lang. Oh oh dahan-dahan-dahan-dahan-dahan lang. Pagka masaktan ka na namaan. Dahan-dahan-dahan-dahan-dahan lang. Oh oh dahan-dahan-dahan-dahan-dahan lang. Oh oh dahan-dahan-dahan-dahan-dahan lang. May forever.